Zostawiłaś tęsknotę i żal, a me serce ciebie tak kocha i hartuje się z bólu jak stal. Ty tego nie wiesz i nie czujesz, z miłości mojej śmiejesz się. Innemu ciągle usta całujesz, innemu mówisz kocham cię, kocham cię. O, kocham cię, o, kocham cię, o, kocham cię, o. Inny pociąga za rękę, idź proszę i nie przejmuj się. Przecież nie jestem aż taki dziwny, przemocą nigdy nie zatrzymam cię. Ty tego nie wiesz i nie czujesz, z miłości mojej śmiejesz się. Innemu ciągle usta całujesz, innemu mówisz kocham cię, kocham cię. O, kocham cię, o, kocham cię, o, kocham cię, o. Może kiedyś do mnie powrócisz, może kiedyś pokochasz mnie. Znów będziemy się spotykali, dzielić z sobą szczęście swe. Ty tego nie wiesz i nie czujesz, z miłości mojej śmiejesz się. Innemu teraz usta całujesz, innemu mówisz kocham cię, kocham cię. O, kocham cię, o, kocham cię, o, kocham cię, o. Z miłości mojej śmiejesz się. Innemu teraz usta całujesz, innemu mówisz kocham cię, kocham cię.